كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون أم أنزلنا آية رانقل دمونغا عليهم بديبان دي سلطانا یو دلیل فهو یتکلم بس آغا خبری کئی بما کانو بهی یشرکون فا آغا سسرا چدئی دا اللہ سرا شرکان جوڑئی و اذا اذکنا الناسا او کلا جو سکو منگا خلقتا رحمتا سو خوشالی فریحو بیہا ندائی خوشالی کئی باغی باندے وَإِن تُصِبُهُمْ سَيِّئَةٌ او کچرے ارسی کی دیتا سپریشانی ستکلیف بما قدمت ایدیم سبب داغی چمخی لگلی دی لسنو ددائی اذا هم یقنتون در وقتی دی نا امیدوی اولم یرو آیدی ندی قدلی ان اللہ چی یکیناً اللہ تعالی یبسط الرزق فرخوی رزق لمن یشاہو دفارا دعوچا چوہشی ویقدر او تنگوی رزق چالا جوواری ان فی ذالکا یکنن پدیکیل آیات خامخا دلائل دیل قومی یؤمنون دپارا دداسکون چی ایمان راوڑی فآتِ ذَا الْقُرْبَى وَارْكَ رِشْتَ دَارُكَ حَقَّهُ حَقْ دَارَ بَرَحَ دَارَ وَالْمَسْكِ بَالْمِسْكِينَ اَوْ غَرِبُ نَاچَارْتَ وَبْنِ السَّبِيلِ اَوْ مُسَافِرْتَ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ دا سکار کول فائدہ مندی آغی کسانو لا یریدونا وجہ اللہ چہرہ دلری درزا مندیا دا اللہ تعالی و اولائکا اوزہ کسان هم المفلحون دین دے مندل کی دی وما آدائیتم من ربن او آغا چوار کوئی تاسو دس زیادینا دا آغا چوار کوئی تاسو دس تخبی سڈا لینا لیربوا بی اموال الناس دیر بارا جزیات چی بمالونو دخلقو کے فلا یربو عند اللہ ننس واقعی گی فنیز دا اللہ تعالی وما آتیتم من زکاة او آغا چوارکوئی تاسو دس زکاتنا دس صدقونا تریدونا وجه اللہ چه اراد لرئی درزا من دیاد اللہ تعالی فاولائی کان دوکسان هم المزرگون دئی دو چل کون کی دی دزان دپارا اللہ الذی اللہ تعالی آغازات دے خلقکم چی بیدائی کڑی داسو سمم رزقکم بیاری زکر درکوی داسو تا سمم یمیتکم بیا بمڑکی داسو سمم یمیتکم بیا با جواندی کی تاسو حل من شرکائکم آیشت دے سوک زبرخ خاندانو ساسونا مئی یقعلو من ذالکم آسوک چکئی جدی کارونو ساسونا من شیئر سسید سبحان رو باست ذات اللہ تعالی و تعالی او چرد شاند اللہ تعالی عما یشرکون دا سنا چدئی حصداران جوڑی دا اللہ تعالی سنا ظہر الفساد وریگی بربادی تباہی فی البر والبحر پوچا او بدریاب کے بما کسبت اید الناس سبب لا آغی ناکارا عملنو جبوی کی جگویے ناسنا دخل کو لیو زی کام دید پارا جو سکئی دیدا باز اللہ دی باز سزاگانی دا آغی عمل عمل عملو چنئی کڑی دی لعلهم يرجعون خامخا جدئي واپسي قل اوايا دئتا سيرو في الارض اوبر رئي بملك فانظرون اوبر رئي كي بكار جسرانجش عاجب دلذينا انجام داغی کسانو من قبلو چد دینا بخوارو اکثرون مشرکین کانا اکثرون مشرکین او زیاد داغینا شرکون کی فاکم وجہ کا نمخامخ کا خلمخ سیدگا توجو خلا لدین القیم اغدین تجدیر درستے یقینا مضبوطا من قبل ایادیا محجد دینا چراشی یومن دا سرز لا مرد له چنبوی وفشد الگاغی من اللہ دا طرفا دا اللہ تعالینا یوم اجزن فدغرز یصدعون دیبا جدا جدا شی من کفرا آغشا چه انکارو کا فعليه کفره نفاغ بانده سزا دا کفر دا غدا ومن عملا او آغشا چه عملو کا صالحا موافق دا شریعتا فلانفسهم یمادون دفارا دخلو زنو حواری کئی دفارا دخلو زنو بستری کالینونا خوروی لیجزی الذین آمنو دی دفارا چی بدلور کی اللہ تعالی آغی کسانو تا آمنو چی ایمان راڑا وعملو صالحات او عملو کا موافق دا شریعت من قبل دا فضل قلنا انہو لا يحب الكافرین یقیناً اللہ تعالی نخوخوی انکار کا ان کی وَمِنْ آيَاتِهِ أَوْدُ النُّخُودُ قُدْرَتَ اللَّهَ تَعْلَانَ عَلْدَ خَبَرَدَ يُرُسِلَ الرِّيَاحَ چَرَا خُشِقَوِي اللَّهَ تَعْلَى بَعْدُنَا مُبَشِّرَاتِنَ خُشْخَبْرِي وَرْقَوْنِكِ دبارانونو ولیوزی ککم من رحمتی او دید بارا جو سکی داسو دا در احمد خلنا ولی تجریان فلکو بی امری او دید بارا چی شلیگی چی روانیوی کشتی بہتن در لطالا سرا وَلَدَغْدَغُ مِنْ فَضْلِهِ او جُولَ دَوَئِ تَعْسُو دَفَضْلِ اللَّهَ تَعْلَانَ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ او خَامَخَا جِتَعْسُو قَدَرْ رَانِيُو كَيْدَ اللَّهَ تَعْلَى دَ نِعْمَتُنُو مَخْتِ آيَاتُنُو كِي زجر دفار دو مشرک انسان ذکر شو ذکا یو حالت دو مومن انسان دے ایو حالت دو مشرک انسان دے مومن انسان باندی چکلا دا اللہ تعالی احسانو شی قدرانی صد خوشالی حالات را شی دې کوشش دې خبرې کوي چې د الله تعالی شکریا دې احسان څنګه ادا کړم چې الله تبارک وتعالى نه رضای اسنه په داسې موکرانه صدا سي او حرکت شي چې باوی الله تبارک وتعالى زمانه ناراض شي او چې کله به څه تکلیف او پریشانی راشي نو وی انا لله و انا الیه راجعون بس موږ د الله یو الله به رضا دی موږ به رضا یو زموږ به صبر دی نو په دې دوه حالاتو کې الله تعالی مؤمن انسان لا فائدہ ورکړي، اجر ولا ورکړي، ګناهونه ولا معاف کړي، او دغه د خپل رضا په سلی کوي الله تبارک وتعالى. یو حالت د کافر مشرک انسان دی، د نافرمان او مجرم انسان دی چې الله به خوشالي راولي نو مستی کوي او بیا یې الله تعالی هیري. که د الله تبارک وتعالى حکم ورته یادې یا د الله تعالی د نبی صلی الله علیه و آله وسلم شریعت سنت طریقہ و دیاده و ای زمرا دا پا ما بانی خوشحالی دا او پا دیو که خلق دا خبری نکنی بیده و ایمون پلی خوشحالی دا جا پلی خوشحالی رو کو رو خوشحالی کو نسچی دا اللہ تبارک و تعالا دا ناراجا کودو او دا اللہ تعالی دا نافرمانی کارو دین و آغا کئی لگیای مستی کئی او چکل بیس تکلیف و مصیبت راشی تو بیا کوکاری و بازی او دا سیوی تبو آئیل کچی دبانی ارو چر خرم راغل روا مروی مونگا سبت دا سیوی خالگیو چدا خپل ژوند کې وای مونږه چرته د خوشحالي رز دیدل لاله نو بیا په هغه کې داسې قسم راځي چې عمل ښکارای گئی او کله چې الله تبارک وتعالى به مهرباني وکړي نو مستی کوي او د هغه نسبت چې دی د هغه د برکاتو او دا آغی فائدو نسبت بیا غیر دا گئی چه دا بمون بانی دا فلانی صرف برکت دے او دا فلانی نظر بے بمون باندے نو دا اللہ تبارک و تعالی پا نعمت و احسان بانی ناشکری ہو کی نو اللہ و ایمان ذلنا علیہم آیا منگا را لے گرے دے فدائی باندے سلطانن سدلیل فهو یتکلم بس آغا کلام کئی خبری کئی بما پاس کانو بی یشرکون چیوی دی پای سرا شرکون کی یو دین اسلام دلیل دے دو قرآن و سنت یہ انسان لا اللہ تعالی عقل سلیم ورگڑی او دے دی قدرت دی دلائل دا دا اللہ تعالی گوری دا دزین بخبلا پا دے باندے پی سلک گئی دا سنگ دے ٹول کائنات خالق اللہ رب العزت دے دا دا سے مالک اللہ رب العزت دے نو دغسې اختیار پکې د الله تبارک و تعالی دی او په دې کائنات کې چې څه کېږي نو د الله په حکم او اختیار کېږي او هغه د داسې یو عظیم طاقت مالک دی چې د هغه مقابل نشته او هغه چې کومه فیصله وکړي نو دا آغا آغا فیصله کی رد و بدل روزون که سوب نشده او نه دا آغا دا فیصله مخصو کرولشی آغا دا زیزاد ده اللہ تبارک و تعالی ده انسان عقل سلیم جده آغا دا خبر تسلیمه ای او دا دا فطرت خبره دا دین اسلام چه ده اغام فطری دین ده او دا آغه طول دلائه دلائل چی دین و اغدا عقل سرا هم اهم بی او دی دین اسلام سمر دلائل و احکام چی دی اغی کی یوم دا عقل خلاف نشتے اوز دی او سڑے ہو لگی اغا سرا دینا سترگی بڑی کی او دا اللہ تعالی سرا شریکان پیدا گئی مختلف و طریقو بانده ده اللہ تبارک و تعالی ده نعمتونو نسبت چه دینو آغا غیر اللہ تا کئی او فضائی بانی احسان ده اللہ تبارک و تعالی فضائی بانی ده غیر اللہ گنی فضلہ کے یرا ده غیرنا آغا سپلتائی سن کی یرا دا اللہ تبارک و تعالیٰ نا پر لکس ساتل بکاری دا غیر نا دا سسید اثران او تم آغت لری سنگا چی دا اللہ تعالیٰ نا پر لکس تم او اثران لرن بکاری او دا غیر سرا محبت او مین آغت کئی سنجد اللہ تبارک و تعالیٰ سرک اول بکاری اللہ رب العزت وی آخر سشده چی تیتا زیان پدیبانی مجبور کرده چی دی پا شرک اول بانی آماده شاو دی شرک شروع کن در سشده آخر در کم دلیل راغی دا کم یو شیر آغی دا کم کتاب راغی دا سوک رالل چی دے پا دیبانی آمادہ کر او دا دزین کی دعویٰ چول چی دا پلانے سے بم دا اللہ تعالیٰ دا زاد غنی کارونا گولشی دیم آغا سے نبان لقصان رسولشی ددن اوم آغا سے عزت او زلت ملاوی دیشی دیم آغا سے زنوار کولشی چکم اللہ تبارک و تعالیٰ کئی سکا اللہ اخبر نبی دوی قل اللہم مالک الملک اے زمان نبی وایا اختیار مند بادشاہ یہ تو دل ملک من تشاہو ورکوی بادشاہی جا تاجر خوغشی پدی دنیا کی وطنزی الملک ممن دشار او اخلی بادشاہی دا غچانا جو خوغدشی اللہ رستا اختیار کی تو دا کم دلیلو دا کم یو شیعو چی اغرائیو ستا مرگو کے واجول چه دیده پلانی سه پا آستانه بانده ده در در پتر شله بانده سیده و لگوا چه بادشایی ده ده ملاوشی چه غوده ده ده ملاوشی ده سشیو چه تیر پده مجبوره کده یا پده آماده کده زکا و تو عزو من دشار و تو دلو من دشار عزت ورکوی جاتا جوادشی او زلیل کوی یا سوکا جو واری اللہ تا تا سخدی عزت و زلت اللہ تا زخدی دتاو اللہ کل نبی دوائی دعو آیا دتا بیا سشن و چراغی او تیب دی آمادہ کرے چه ده بل پا در بانه ده بل پا درگاه بانه ده بل پا جولهی که تو چه دینو ده عزت و زلت گوره دست شو ام ارز اللہ علیهم سلطانن آیا ممرا لگل ده پا دیبانه سدلیل پا هوایا تکلم بس آغا خبری گئی بما باز سرا کانو بی یشرکون چی بی دی دا غزرا شرکون کی جدے باغی امادہ کر او دا دا اغی اقل سلیم خلاب چکم دینو دلا ترغیب ورکا او دے دا اغینا پا خلاب کار کولو بانی اختا کر نتی شو دارتی وَإِذَا ذَكَنَ النَّاسَ رَحْمَةً او کلا جو سکم مونگا انسان دا رحمتن از میرا بانی بریحو بیا نو خوشالشی بائی باندی دمرا خوشالشی دمرا خوشالی نظارو کی چه اللہ ہیر کی بیا وطنو اے پلانی دا اللہ نربانی میرا بانی او لکڑا آو کم پہ اللہ میرا بانی اکڑا خو منگم زان کرو دے منگم زان کرو دے سدان را جیرنگی نی بلد منبانی دا اسمان دار اپری وطن مطلب دارا چی یا اللہ پا گریر کار نیش دے ریاست اللہ پا گی زکم بے چی بیا پی کلا سو خبر دا زیرائشی دا واده ده دا کوئی دنده دا پچه پیدا شوی ده آغا کارونو تا با لاسو آشی آغا کارونو با کئی چه آغا تون دا اللہ دا مرد خلافی او چه کم نعمتونو والا اللہ ورگڑی دینو آغا نعمتونو با دا اللہ خلاف استعماله او لو ټول ملک به مخاغت دی په چم گاوان کې په کار کې به مړه برو دی د چا د مړی د چا د بیمار غم به سره نه خپل مستی به کوي دا د مستی به په مخا کړی بیا کارونه به کوي چې د کولو نی دا په بار سره باندې دا کوم خلک څه کوي ګا نو اواد انسانيت د دایره مګمل بار شي وي مګمل بار شي وي چې آی کومې کاتې شروع کړې دي وایم د سبو سیاتم او کجری ورسېږي د ایداس تکلیف او پریشانی سلام خبران بما قدمت ایدیم سواب دا آغی جوڑا دیلی گلی دیل اصول ردائی نو بیا ایدام یقنتون دا وقتی دی نا امیدی کئی بیا ویرا اپلانی دیر پا قدر زمان و توای ګورې او دوار کاته نه بلوګار الله نو واړه زمونږ وای رستړې شو په دوار واړه و اسنه کې یو ای او ځې په باندې په دوار غانو باندې او صدا کو باندې وې زمونږ له شین شو او بس زمونږه قسمت کې الله وی خاله رد لا شو ویده خرپ تردی که محراب نی بیاده دستی علاقه داد مومن انسان شان داره مومن انسان دستی نی ده مومن معامله ده اللہ نبی وی عجیبه دا تکلیف پیراشی صبرو کی اللہ والا عجر ورگی وشالی پیراشی ده اللہ شکر ادا کی اللہ والا عجر ورگی او دا دا پا دوار و حالاتو که بیڑا غرکی گی خوشحالی پیراشی نو اللہ کرا بجنگ شی خوفگان پیراشی غم پیراشی پریشانی راشی نبیا دا اللہ نمایوسا دا اللہ دا رحمت نمایوسا اذا ام یقنتون اللہ رب لدتو ای مرا دا رزق دا پراخی او دا تنگی خو ما سخرا نو چره دک دغه پراخ کمانو بیا مستی گه او چره دک دنگی دا باند راوالا مانو بیا مایوسی نومیده آلان جدا خو اللہ سخرا د مومن انسان د بارا دواړه حالتونه د امتحان دي او په دواړو امتحاناتو کې د مومن انسان د بارا خیر دي او د دواړه حالتونه د یو مجرم نافرمان انسان د بارا د تباہی دي په دواړو حالاتو کې د تباہی زګا حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې د منافق مثال لخر دی و خر باندې د بار کې خود او لره دی کو هغه ته دا احساس نشي چې په مایدا بار کې خود ولې او لره کوي منافق انسان باندې امتحان راغې دې په وانه شو امتحان دې نه لره شو نو دې په وانه شو ادو مثال خواهده اولا میاراو آیا دی ندی کتلی ندی پوشوی ان اللہ یبسط الرزقا یکنن اللہ تعالی برا خبیر رزقا لمن یشاو دفارا داغا چاچو خوغشی ویقدر او دنگوی رزقا جالا جو واری دا خوالا سخدی داو اللہ بخبلو بندی یانو بندی مختلف حالات راولی داد اللہ قدرت دی اِنَّ فِي ذَلِكَ عَلَى آیَاتٍ یکینا نا بدیگی خامخا دلائل دی لِقَوْمِ اُمِنُونَ دفارا دازی کن چه ایمان راڑی یکینی بی تزرکی دا اللہ دا توحید راوی دا آغد پارا بکی دا اللہ پا قدرت بانی دلیل دے چه مومن انسان لا اللہ رزق ورکی دا دے بکی سل رحمی پالی دے بکی دا عاجز فکر بکران خیال ذاتی حق ادا کئی ذکر اللہ مومن دوائی یا ایواللذین آمنو اے ایمان ولو علمی کو خرش کوئی مما دا سنا رزقناکم چمونگا درگڑی دی دا ستا من قبل ایاتی آیوم اللہ بیون پیئے مخیر دینا جراشی آرد چه نبوی سوداگانی باغی کے سوداگانی غصر خاصول بنی ولا خلط الاول دوستی ولا شفا اوزا سفارش بزور باندی سلال مرزا خلاف داغی رضینا مخی مخی تازو بدیر دنیا کے خرشو کئی او اللہ دو مومن بندہ ذکر شکئی وَسَيُجَلَّبُ عَلَّتَكَ الَّذِي يُوْتِي مَا لَهُ يَتَذَكَّى جَانَّمْ نَبَا لَرِكُولَشِ بِعَرْضَ سَعْتَلَشِ آگت سے آوار مال خرش گئی مال ور گئی دید پارا شردد مال پاکشی دلدا زړه پاکشي سینه پاکشي او دا مال چې خرج کوي نو مال احد نه لو من نعمت تجزا ځانوي چې پرون د بلالي ډوډۍ ورو ته ویلو نو د نن دا او په دغه خلاص سیدا نه الا بدغا وجه رب العالمين دا چه سوار کرکی نو دار دیده بارا چه ده رب دو دنه رو داشی مومن بنده رو دیده بارا کئی ولسو بیرده زرده چه اللہ و دنه رو داشی دا سیاسی خلق نی دا دیر یکی مانا خلقی دا نیکی بیس آجانی دا یسنی کلو کنو دا آغی دندورا کئی ما داو کلو دا ما داو کلو دا ما داو دا دیر بارا جا سباو بیا خلقو را کئی چر دا نیکی کار دا چکڑ دے دا آغی با دنیا سبادل دے بخلقو الله تبارک و تعالی وی ولا تمنن تستکثر زباده نمکو چو دیر زیاد کار مکڑه ده او دیر زیاد مچیده نو خرچ کڑه ده او دیر نیکی مکڑی او دیر سرگڑی مکڑی ده ولا تمنن تستکثر زباده نمکو چو ما دیر زیاد چیده نو دیر سرگڑه ده اوکڑه دیر سرگڑه نو کار دی چلتا کی کار دی نلکی گی غریباران و یرک فاید شاعی دا کار اخلو دا گاڑی اولار دی دا با خرس کو اتر لس کرو روپی باو کی دا با خزانه کی جمع کو نبیا با که دنو تو بودون ازی نبیا با دا اغل پار دا پینزو ار برو بو گاڑی بیا با کرای کئی یا تا کل نس کرو رو بودا ہوا را یا پینزو آر بودا ہوا را دا اگلی دی و دا دی خزانی لڈی رو خیر را پایدا ورگا دا دی خیر و مرگڑی را پایدا ورگا از اکر او کارکار آزی دا درد دا کم دشمنی دا دا درد دا کم سڑی وچلی چی دا دومن لوی مسئلہ دینا جوڑا کلی دا چه آوه پا سلور و حسارون اگه رازی دا آوه پا سلور اگه سلور کس مسیکورتی تاو بی داره پاکستان کس چل لی چه دیده و سره رازی او بیا با دا آوه نا اوه که ازون اللان دی بانده او آوه بیا رازی نو آوه چه رازی نو آوه تا شکمگاردی پا رینٹ بانی شویده دا آغی پینزار بروبی کرایا دا تک که باید شعاری گئی تذی که باید شعاری شروع کرده ظالمانو تو کون بین زوی دی آغاز کلی یا دی و مختلف و دریکو بانده اللہ وی مال می درکن نفعات درکر ما حق کرو ورکا رشتہ دار داگ داغ اطلب دار سیل رحمی پالگا نا دا اللہ نبی وصل الارحام رشتے و پالائی او رشتے پالل دا مطلب ندے چاہے دا اللہ کل مات ای او تدی وائد رشتہ پالا کٹوڑائی مولا انہوں خوالا نو بیابا رشتہ کرشی نو بیابا کنائی نا نا اللہ تعالی دا مومن بندہ کلت استفاد ذکر گئی نیو دا ذکر گئی چه دید لحماناتیم و آدیم راوز اخبرو امانتونو او دوادو لیاس گئی چه کم امانتونو والا اللہ ورگڑی او دا اللہ امانتون دی و سخا دستر که دا اللہ امانت دی تو دا دا اللہ تعالی و خلاف کار کنی استعمالی دا وقت دا اللہ تعالیٰ امانت دے تو دا دا اللہ تعالیٰ پا خلافگار کنی استعمالی بل دا مخلوق و سغا امانتو لئی تو دا غیل آز کئی حدیث کے رضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برمائی تو قیامت برال بانے دیو سڑی پا سڑ بانے با از ناسی دا وجد بیت المال لارکت کرے د بیت المال از بے اغوی استعمال کرے دا کبھی شدیان ٹول دی دا وی دی کہ دا دمرا پکی دا پلانی کا میشن دیو دا دمرا پکی دا پلانی کا میشن دیو دا دو کول روپور دیکھا کہ شرینو بیا زمانگا اسکول کے دو بود نکاسیو سکیمو آغیبانی چکلا دا سیبان رالن لوی دی بانی بجی اونت تیس لاک روپی لگی نمونگ ست لاک روپی راکڑے نمونگ پا آگے ست لاک روپو کے آگا پیپونو مولا گولاو دا آگے نمو دسکول نمو چار دیواری بجیو مکڑا ست لاک او سیبان چرا آگے انو ٹیکا یہ اونت تیس لاک روپو ٹیکا روی امونگ ست لاک جو گار سو دا غین اعلام بکی نور بلا کارنا اوڑا آسات لاک دی نو دا او بکی رمید اپلانی سے کمیشن دی دا کمیشن دا ټول خدای غلی دی سرکاری دی قیامت پر از بانے دا اللہ نبی وی پا دی سٹ بانے بی از سوریا با ہنڈی گی او دیبا چیدن اوڑیر تنگی او دیبا ما پس رامنڈی وی ما دا و یا رسول اللہ مارا دے بلان اخلاص کا زب و دوام ولی تالا ما دا اللہ تعالی دین نورا رسول تا تا دین امی خبر کرنے نوی دے بوئی آو یا رسول اللہ زب و دوام چی زب دے گی اس نشم کولے واللہ چی دا تالا اللہ نا نشم راسولے دے گی اس نشم کولے دوتار بیت المال مال والے کمی صدارہ دے والے دا و دې کې نه شو خلاصول نبی عليه السلام وايي د بل سړي په وسړ باندې به او خلاصي نو هغه مګو خان او وسانو کا اوس نورې بلاګاني دا بلاګاني به وسډول ناشتي اماره تو وعده ابراهيم او خپل وعده چې کمه الله سره کړي مخلوق سره او بل د الله تبارک و تعالی کتاب وای چې هغه ځان چې هغه په خپل شهادتونو باندې قائم وي ولاړ وي په شهادتونو باندې چې ولاړ وي قائم وي زمای د منګا د الله تبارک و تعالی نه فرمانی کړی دا دا آغا سرا پا دیو جبانی کٹکول چی دے دا اللہ نا فرمان دے دا دی ایمان تکمیل کی جی پا دیو باندے دا دا اللہ تعالی دا نبی خبر آرہا او تا پا خلا وعدہ کے وَنَخْلَعُوا وَنَتْرُكُوا مَنْ يَبْجُرُكُ اللَّهِ جستان نا فرمانی کئی ربا زماو سر کل گور ختم دے زماو در غم خادی ختم دی اللہ چستا کلی مادهی اللہ زمان سر کور کل کل کل کور نکی نشی ده خانان و ملنگان و سر کلی چار ده عزیز خان چار ده ملنگت رحمان ده ده نکی گی داو ده اللہ تعالی ده نبی خبرم ده غلقا من احبا للہ و آبادا للہ چاچی او انسان زرا مینا کولانو دا اللہ دا پارا چی دا دا اللہ نیک بنده دے و دا شریعت پا بنده و اب غزا للہ او غصر کی نسات اللہ نو دا اللہ دا پارا چی دا دا اللہ غلده دا خدای غلده دے مشرک دے دے بدعتی دے دے حرام خور دے دے جدنو دے دا اللہ پولی ماتائی و غم و خادئی کے دے خلاف دو قرآن سنت گئی دے دسر امین کی نب دے وجہا و اب غزا للہ و آتا للہ و منع للہ او ورکڑے کولان دا اللہ دا پارا چدل دا شیع ورکون دے دا پارا چا اللہ دا شیع و منع للہ او مې اوګړانو دا الله د پاره دی دا کې مال زګه نه خرج کوم چې په دې مال خرج کول باندې الله ناراضه کیږي دی او څوک په خپل لارو څوک چې دا وینو الله نبی وايي فقط استکمر الایمان یقینا چې دې انسان ایمان کامل دی دې ته وګورئ ګره وفاد ذل قربا حقو پس ورکارش دادار دا برخداوا حد داوا والمسکین او غریب دا دی غریب دوائی پس وارلو کې کارډ ورکړی او په خپل گاوند کې غریب دني وي دا رده ګړی دا د صدقه کوي وال مسکین غریب دا ناچار دا وبن سبیل او مسافر دا غریب مسافر دی غریب دیار دی اغلا ورکا اللہ و ادعا کاشکے دا ذالکا خیر للذین دا بیتر دید پارا داغی کسانو یریدونا وجہ اللہ چیرا دلرید رضا مندیا دا اللہ چیرا اللہ در رضا مندیا نیتی ویرا دیوی دا نا چیرا راکھے گڑا کم سبا برالا اوٹ راکھئی سبابا را سر امرسا ملگردیا کئی منڈ برادا وئی دادیل بارا کو نا نا یوریدونا وجاللائی چی اراد الارید رضا مندیا دا اللہ تعالی چی دا اللہ دا رضا ارادے وی چی اللہ را نرضا شی الا افتغاء وجه رب العالا تخبر رب چی دلوی شان مالک دے داغه رضای چی دنو غرزوی او داغی پا طلب بانی و اولائی کام المبلحون او دا کسان دی کامیاب دی کامیاب خلق داری خان دی دا اللہ کامیاب بیلی دی نجات مندون کی خلاصی مندون کی وطا بیلی اللہ دی خلقو تا کامیاب ہوئی اوستا دا عدل بدل ا باندې وړې راړې الله وي دین خور ته خیر نه ملاوي و ما دې تم مرل بنګ زما دي کوي علما آغا چې ور کوی تاسو مرل بند سوسودنا ليربوا في اموال الناس دې بارا چې بیا شي په مالونو د خلکو کې فلا يربوا عند الله دا نسی و آگی گی بنیز دا اللہ تعالی ذکر چه اللہ تبارک و تعالی ذکر کئی یمحق اللہ الربا و یربی صدقات محو کئی اللہ تعالی تبا کئی دیوالا کئی اللہ تعالی آد سود والا مال و یربی صدقات او صدقو والا سوا کئی برکت بکیا چی دیو اینا لانی لس لاکر روپئی خیدی او کدوم را پرسنٹیج بانی پیچی دنو پرافیٹ را آئے سود پی را آئے دا سوا شو که کم شو مونگو کمی شو دیو اینا دا سوا شو مونگو یو سڑے دے روغ را مٹو کور دا دلیو بار راو اتا مخ پرسی دلی دی لاس پرسی دلی دی اخبه پرسی دلی دی نداری سرک شو از کسی کمی داکر لزم دا مالی را سرک شوی ویدی اخو سرک شوی دی و غرد شوی دی دادی غرد شو سرک شو دادی دا فایده شو که نقصان دستود سیواوال پا مال کی دا شده لکه یو سړی په وجود باندې پرسو براله په دې سره هغه ته باقیږي او کله سره هغه فکیږي ته باقیږي با دې ته دوسې واواله نشوي دا به نقصان کار دی نقصان دی دې نه به دیو دیواله کېږي ختمیږي با خو دې را مالا د ربا په لفظي مالا سوا کېدل و ما آتیتم من ربا او آغا چوار کوئی دا سود ستوخ بیر ڈالی نا سو ڈالی ورکے سو دفیاتی پنیت بانی لی یرکو ما پی اموال ناسی دیر پارا چی زیاد شی تو مالونو دا خلقو کی ننوار سر رو بی ورکو سبا مالت بطور آئی ننوار لچه دا ڈالی وڑم سبا لوما مالا دمر راڑی چا جمعه زبال دینه سوار اړي ټیک دی ګره یا زنانو زغدا باندې دې زیات دا باندې و زغدا دې و چې اس نو مومنه کوی به چر چر ګل راونی غو روان دي هدا مونږ له وای راوړو پرونو نو کاره پرون سره وړو یاره مونږه دی وړو کې د 100 روپۍ ورکړې وې نو ته ولم سره ورکې نه نو بیا خو وای چې 100 روپۍ راړې نو مونږ له نیم سره ورکو لیر بوا بیا مواله ناس ا یاره پرونې مونږه ټوړای کړو وا چرګې لال کړو ریجه پک کړو وا نو مونږه سره چې دنو واخ سره کو نړۍ واخ مو سره راړو ګول په سره راړو لیر بوا بیا مواله ناس دین بارا چی دا خلق و معلولو کی سیواشی اللہ وائی دا زمان پردیز نسیوا کی دا نسیوا کی فلا یربو عند اللہ فل دا نسیوا کی گی دا اللہ پردیز باندی اہاں یو مومن مسلمان دا خزی یو تحبت والا اولا دا فردین یتن نجو سبالا امال راڑی نو دا سنت طریقہ دا پا دے بانے اللہ آجر در گئی خود بدل پا نیت باندے نو اللہ وی پلا یربو عند اللہ نسی واقعی گی پا نیز اللہ تعالی پر دے چاہی دی بھی خوزی چاہی آگا بھی زوری شربتا آگے وہ خلق جدن بود در آستا دا چاہی خوزی غم کی گردون دا خسن آروا دی و ایس صور که نه نخواستیش ایس صور که آهان غمزده که رنیل دولی ورکول دا سنت طریقه را مصحب دی خو پا دین یتنا جو سبال و دین مالا کئی پا دین یتنا آهان که غمزده که رنیل بخبل بخری نو بیاول امور کو دا و نبی علی اسلام ویدو چه ده جعفر کورنهی لدوڑهی تیاره که یهوده گی ورلا زکه اغی بانی غم ده او اغی غم مشغوله کری دی نو اغی ده زان ده بارا اخلی پخلی ده نیدی سم ده تازو والا تیاره که یهوده گی ورلا که اغی هم کتو و بخ کری یه دوالا لیگی نو ده آسی پزول کار ده چه اغی زان ده تیاره کرده ده و خلکو ده وی پا جنازه که دانوش ملمه و رخصت نی مېلمه اته وځي مېلمه ورخصت دي ما وله ها دې وسه کې دې وتا تلاسي غار شيویا دا نه شرم دې شو غه همدا بیا ته ګرمل لګا ا سوچي هغه ځان له تیارې نه گئی ډېر دې غم دې ډېر دې والله ولې گئی په دومره والله ولې گئی چې هغه بیا په ټول کې لګي بي ابیا په غویانو په زارو باندې خوري و ما دې دم من زکات دې او هغه ورګوې دا سو د زکات نه څه لا کور کې تريدو لا وجلای چې را دل رېد د زمان دی الله تعالی داخل جدي باولایکا هم المزعبو دا غزان دې ځان لا اجر د ځان کوم کې دې ځان لا اجر سیواږي الله تعالی اجر سیواږي حدیث کې راځي چې یو کجوره ده دا الله د رضا په نیت ورګړه دا یې ثواب د خرون نو سیواله دا یې ثواب دره دې ثواب بدل الله د خرون نو سیواله دا الله په رضا په نیت ورګړه الله الذي الله تعالى ذات خلقكم چې پیدا یې کړی تاسو دی او چې زبل ورکم نو خپل بسوم نو دې پیدا کړی نو چې د دنیا ته نو راغلی نو مې د رزق ورکو نو مور ته ګیلا کې نو بیا چې پیدا شوې نو بیا د رم درکو نو چې سمع اللہ پوئے دی نو آمان در رزق اللہ درکو اچی کالا پویا شوئے نو اوسو و ایرا دا بسکے گی او داو غزل از له کوم له دلګي و بارش نبي ات ځان لري د پخپلا کاټي اجه زبر له بوې نه عمل الله درګي اجه بوې شي نه بیا ته ځان له پخپلا کاټي دا ساين صاحب دې مرا ثم رزقكم بیا خوراک در کئی تاسو تا ثم یمیتکم بیا بمړی ثم یحییکم بیا بمو ژوندې کئی کلا قیامت پر نه دی خو قبر کې ژوندې کړه ثم یمیتکم بیا بمړی تاسو ثم یحییکم بیا با ژوندې کئی تاسو دته مړ خو مړ نه دی د دمړ خو ژوند دی هدا و چې حال دې لړ شنو دا نه وای چې الله دې موږ ته بخانه وکا دی وای الله دې ژوند ته بخانه وکا وای ته څو اجر راشي دې موږ وای دا چې دې ګورونه کې څه برادې دي ته دا وای چې دا ژوند دې برادې دي او الله دې ژوند ته بخانه وکا دا وای ته نا ال دی خدا او خدای دی ټول عمر دا بخانه او کی دا علاوه ټول عمر دا بخانه او کی جزال لای اجي جمعه تراجه په منبر کې نه وای دا ټول ژوند دي دا غصا کړ له او دا ستا معیار دی اهل من شرکایکم اشته دې د برخي قوندان او تاسونه من اعزو کا یبالو من ذالکم چه قید دی کارونو ساتونا من شین از شین چه پیدامو که رزق در بدر کئی مرمو که ابیامو جوندی کئی سوشتے چه داسی کئی نوی چرد سبحانو پاک دی ذات اللہ تعالی و تعالی و جت شان اللہ تعالی اما یشکو دا غنا چې د ای صداران جوړي الله سره په پای کې ډاکټر صاحب دې موږ ته درس کې ناشي بغیر اته وی زنانا راغلي وی نو دې ماشومان دې وی داسې چې کس ما کې دې زړه یې غاړو دا جوړو یماده چې داسې دی ویچه داو گردونه دی او پلانه دی او ڈنگلی دی اما چه خلا آغا سم و آغا کی دارا آغا دی شرکیات و آغا تیارو که پراتی اما و ترویچه دی او خلق دازی خدای تعالی دازی خلق را پیدا کرده دی چه پدی مسئله بانی را لگیا شنو دی پندو زور بکنی تازو را دروز پوری تیاره کیه ګر دې جنا دا کرته مونږ په پوهې شي دي خدا خو ګردونه دي هغه ګردونه دي ما شوم دا جوړي ما شوم له غاړه دا غاړه دا جوړي دا را دي چې ګټ او دا را دي چې ګټ ګټ ما نه ځړیا هداي ځان له چې کوم دې د معاش ذریعہ جوړ کړي پلانی کور کې د پلانی سیز ګټ کې او پلانی کور کې تقسیم کړي وو دا د فریش نه ګټه او دا چې کوم دی نو د تورېس بینې ګټه او دا دا ګټه دا ګټه د سیمګړي وو چې دا ګټونه بدلځو کوی او دا په پلان دي کې ودا باندې دي کوي ځان له چې دکانداري روانې کړې وې مسلمانۍ په ځای پرې سوالي یو تبا کړ خلک تبا کړه بیره ولا مارګه کړل سبحانه پاک دې ذات الله وَتَعَالَوْ جَتَّ شَانْدَ اللَّتَلَا عَمَّا يُشْرِكُونَ تَعَنَا جِدَئِ سَدَارَانْ جُوْلَئِيَ اللَّهَ سَرَا دا اشکر خود مرد دنیا کی تباہی بیدا کئی گرا دیزر اخو دنیا تباہ شویر او تباہ کی گی زَهَرَ الْبَسَادُ بِالْبَرِّ وَالْبَحَرُ اللَّهُ وَيُخْوَرِگِ تبایی او بربادی او چاو دریا بلوکی بیما کسابت اید الناسی و سواب دا آغی عملونو چه کبی ایلا سنا دا خلقو و اوچا بانی زردلی رازی توپانونا و جبڑی زل سلی رازی و سمندرونو که توپانونا رازی سلابونا رازی او دنیا تباکی گی آغی سرا خلق تباکی گی دنیا تباشی ویدار اللہ نوائی علم درکی ففال ربکا بیاد ارم ذات العماد اللذی لم یخلق مثلها فی البلاد و سمود اللذین جاغوا الصخر بالواد و فرعون ذی الاوتاد اللہ وائی بورنا دا عادیانو انجام سشو دا سمودیانو سشو دا فرعونیانو سشو دا پسو دا اغیی چی دنو شرکو شرکو دا حق مخالفتی کو پدی باندی روز چی کئی روز پیر لا پریدی و مختلف در گول گیا دی اول دی دین دا ختمول کوشش کئی و مختلف در گول گیا دی او دی یهودیت او دی عیسائیت دا اغیی دا لاری کلاوی لگیا دی اصل ایجنتان دی دا اغی خلکو اصل ایجنتان دی اغید اللار کلاوی او دین اسلام کم جو رکی او صرف دی اسلام کو جامع کے گئی لیگیا دی تو مسلمان ای جامع بزانا چو لیدا لیوزی کا اوم دیل پارا جو سکی دی دا بعد اللذی سزاد بازی عمل نو آغا قبلو چی دیکڑی دی لعلهم یرجعون خامخا چی دی واپس شی اللہ رب العزت وی که یقین مونی یہ دنیا کے لوگو کردائی دا آثار قدیمہ دا اروان کندر دا تباشوی زیونا دا لگو گو رئی دا بس تباشوی کل سیرو بلارد او آیا زمان نبی اگر رئی پا ملک دنیا کی فنظرون اگر رئی کئی بکانا چه سرنگ شن آکی بطر لذین من قبل انجام داغی کسانو چه دین بخواهو تا پسند باشی دی تا انجام دا تبایی پسکر دی دلوی کان اکثر مشرکین او زیاد دا غینا شرکون کی زیاد مشرکانو گارا او دا شرک نچی دان بچ گئے الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا ایمَانَهُمْ بِظُلْمِنُ اولائِكَ لَهُمُ الْأَمَنُ آگا سانچ دا اللہ پا توحید ایمان راڑا او ایمان بیاد شرک سر اوزائی نکو چی ایمان امرار لا الہ الا اللہ یووی یا علی مدد اموائی یا پیر بابا را مدد شاموائی یا کاکا صاحبا یا لویزوان را مدد شاموائی نا دا کار نکی یا اللہ مدد باقی سب شرک بندہ تو اللہ و ایولا آئی کالاهم الامد دادا کی دیر توحید والا شریع دید پارا امنده وهم مددون او دایری سهیل ارموندن کی دار توحید کی دیوالا ادیو اندادیلو شریان دیگو دادیر خراب خلق دی ویدادیو بندیان نبی اما ایتی نو مسلمان ما دیو برگو دیو اس پیدا شده نو مسلمان ما دادیو بندیان نبی ادیان بجنشی زور دیو بانده نیم تنی ویزا ویزا دیو بانده تیزا خبر خط مجوان ورس ہوئے اللہ وی دار توحید کی دیوالا خلق دید بارا امن دے او دا ہدایت وزن کے خلق دے حکان اکثر ام مشرکین دا تباشر جو زیاد دا غینا شرکون جو نتا د دغه اکیدی ندان بچکو خواه فا اکیم وجه اکا بستن سیده گا اخبر مخه خپل مخ سیده که توجه دی خپل را اوگردو مخ دی توجه دی سیده که لدین القیمی دین مضبوط دا چی دین حنیف دین اسلام دی من قبل ایادی یا مخید دینا شراشی یومن دا سرز لا مرد دلو چی نشت ری واپس که دل آغی لرا من اللہی دا طرفا دا اللہ نا آسوم نشی واپس کو دے او اللہ ام نو واپس کئی شراشی او زرینو بیا واپس کی گینا اللہ و ایوم ایدی صدعون و دارس کی دیبا جدا جدا شی اللہ بوائی وامتاد اليوم ایو المجرمون جدا شیدن رده مجرمانو کافرانو مشرکانو مبتدیعینو تدی مومنانو موحدینو متبعینو دو سنت نجدا شید فریقن بالجنت و فریقن بالسعیر یو دربا پا جنت کیوی او بل دربا پا جانم کیوی دو زخ کی باوی یو مایدی اصدعون فدارد دیبا جدا جدا شی من کفارا آغشا چه انکار کرده دلار توحیرنا فاغلی کبرو ناغبانی با آغا وفال سزاد و کبر داغی ومن عمل صالحان او آجا چه عمل کو موافق ده شریعت مطابق ده سنت ده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نفل انفسیم یمهدون نو ده پارا ده خلو زانونو ده زان لا حواره گئی زان لا پرشون خورهی ده کالینونو آو ده بسترو دا ده زهینو ده بوردن نشی جایی با کالینون خواری بستره و بجه خواری لیجزی الَّذین آمنو ده ده پارا چه بدلور کی اللہ آغی کسانو دا چه ایمان راڑ و عمل صالحات او عملیو که صالح موافق ده شریعت من فضلی دو فضل خلنا دا خدا اللہ فضل و میرابانی سرکی اولی کافر واللہوی کافر میں بدشی اِلَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ یکیناً شانداده یا یکیناً اللہ تعالی نخوخوی کافران کافران دا اللہ تعالی بدشی اللہ تبارک و تعالی دی مونتا آغا اکیدر نصیب کی چکما دو قرآن او دو سنت دو تعلیمات مطابق وی اللہ دی مونگا دو آغی اعمال و توفیق رائی کی چه اللہ پر رضا کی گی اللہ دی مونگا آغی اعمال و موسع دی چه اللہ پر ناراض کی گی دو قرآن او سنت خدمت دادی اللہ تعالی دو مونگا زندگی مشغلہ و بروی و اللہ دی مونگا دنن محروم کئی اللہ دی مونگا دسول لدارکار والی او اللہ دی مونگ لفضات حال کی مرد راولی چه اللہ دی مونگ رضائی چه اللہ دی مونگ نارادی نو اللہ دی مونگ پاہ حال کی مرد راولی اللہ دی تکول میں رضاشی اللہ دی تکول میں واردون النمار دی کم مومنان مسلمانان چه اپادشوی دی زمان دی دن مشران کشران ناری نو زنان ملگلی چه کم و فاشیو نور مومنان مسلمانان اللہ دو طولو کا مخبولت نصیب کی اللہ دو طولو مانی رحمت و نوم اللہ سوچ چی بیماران دی اللہ شفا کاملہ و نورکا یا اللہ تعالی تدی مشرانو تجنینو سیحتنو کی اللہ تعالی برکت و شوا اللہ زمین کو تفسیر مرا یا اللہ تبارک و تعالی حکم و قرآنو کے جس مشکلات و پریشانی دی اللہ تقبل کر دو کرم ختم کرم با یا اللہ بچات شرعی حاجات و دور مرادنا دی اللہ تقبل قرآنو نے پورا کا یا اللہ رضی ملک حفاظتوں کا قدیبانی اللہ کا سے خلق مسلط کا چاہستا جو دین با مسلمان رضی ملک اور رضی ملک دو سیدن کو خیر خواہی اللہ مونگو بدخون و با امان کا اللہ تعالی یا اللہ تبارک و تعالی تسوک بی گناہ جنون کی دی بندیوان دی اللہ تبارک و تعالی تیکو خوشانو خودو خودو تراؤ گا یا اللہ زمین دین ایمان حلال عزت محبوس کرو گا یا اللہ مظلومان امدادو کا اللہ ظالمان نست نابود کا چه کم ملکونا کم اداری او کم ایجنسی دی ملک نقصان رسی اللہ یو پخپل کهر و غضب بانی تبا برباد کی اللہ یو دعوی دولو دی شر نبا ملک پا امانی کی تاب مسلمانان ملک دی اللہ تی پخپل حفاظت ہوگا تصور کسان چه اللہ تبارک و دعلاس تا دی عظیم کی دار تناس دی او چا چې کوم ځای کې واوري دا الله د ټول په کورونو کې جوړو کې یا الله د دنیا او د آخرت خیر او خوشالۍ واچوه صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحابه اجمعین.